تعرش روکلی پویر غلگرو مجاہدینو خوگو ملگرو رب مو کامیاب کا ددن عسکرو پتح بستاسو وی بختورو تعرش روکلی پویر غلگرو مجاہدینو خوگو ملگرو رب مو کامیاب کا ددن عسکرو پتح بستاسو وی بختورو پیکاوی واخلی ورتا تیار شی پشری دونو باندی سنگار شی پیکاوی واخلی ورتا تیار شی پشری دونو باندی سنگار شی ٹوپکیو سی ای زڑوارو پتح بستاسو وی بختوارو ٹوپکیو سی ای زڑوارو پتح بستاسو وی بختوارو پورا کی ٹونو جڑ پری بمبار کڑی حالی کفتارے ہمرا گزار کڑی پورا کی ٹونو جڑ پری بمبار کڑی حالی کفتارے ہمرا گزار کڑی چپری ناک دی ترز غلوالو مجاہدینو خوگو ملگرو چپری ناک دی ترز غلوالو پتح بستاسو وی بختوارو تعرش روکڑی پویر غلگرو مجاہدینو خوگو ملگرو رب مو کامیاب کا ددن عسکرو پتح بستاسو وی بختوارو کل کفونا خبر بار کڑے دے دراز کو ور پو ہنر کڑے کلا کو پھونا خبر بار کڑے دے دراز کو ور پو ہنر کڑے زغری کڑے ماتے دسی تم گرو مجاہدینو خوگو ملگرو زغری کڑی ماتی دسی تم گرو پتح بستاسو وی بختوارو شاتا ملگری یو سحی سار کڑی شلڈا زیوار کڑی دیرے بیدار کڑی شاتا ملگری یو سحی سار کڑی شلڈا زیوار کڑی دیرے بیدار کڑی وار پو حداب کڑی والے پو سارو مجاہدینو خوگو ملگرو وار پو حداب کڑی والے پو سارو پتح بستاسو وی بختوارو تعرش روکڑی پویر غلگرو مجاهدینو خوب ملګرو رب نو کامیاب کا د دین عسکرو فتح بستا سووی بختوارو میدان والی پو هوانو نو لار کړی ټوله پرش پو مینو نو میدان والی پو هوانو نو لار کړی ټوله پرش پو مینو نو کمین کی نئی سزڑ وارو مجاہدینو خوب ملگارو کمین کی نئی سزڑ وارو پتح بستا سووی بخت وارو آغا جانوائی درانو غازانو تکبیر ناری کڑے اے طالبانو آغا جانوائی درانو غازانو تکبیر ناری کڑے اے طالبانو عمری وایم زرمو شمخ پولو مجاہدینو خوب ملگارو عمری وایم زرمو شمخ پولو پتح بستا سووی بختوارو تعرض شیرو کڑی پو یرغلگارو مجاہدینو خوب ملگارو رب نو کامیاب کا ددن عسکرو فتح بستا سووی بختوارو رب نو کامیاب کا ددن عسکرو فتح بستا سووی بختوارو فتح بستا سووی بختوارو فتح بستا سووی بختوارو